सीधी सीधी बात ही ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, सच्ची सच्ची बात, खरी खरी बात, इसमें तो किसी को इख्तलाफ हो नहीं सकता। इख्तलाफ की कोई बात अल्लाह वाले करते हैं, समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसे समझाना पड़ता है जरा ग्लूकोज की बोतल मिलाकर। जो है ना दोबारा शेर पढ़ लेते हैं, अभी तो कोई आया भी नहीं। जख्म उल्फत से जो कल्ब घायल नहीं, अहले उल्फत की जानिब वो माइल नहीं। इसका दिल जख्म उल्फत से घायल नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत से घायल नहीं है, अहले उल्फत की जानिब वो माइल नहीं होता, अल्लाह वालों की जानिब वो माइल नहीं होता। फिर आगे फरमाते हैं सुभानअल्लाह, जिसका दिल अहले दिल पर नहीं है फिदा, उसके सीने में दिल है मगर दिल नहीं, उसके सीने में दिल है मगर दिल नहीं। फैजाने मोहब्बत लेकर नहीं आए है आपको, फैजाने मोहब्बत है क्या? अच्छा करना बड़ा जबरदस्त एग्जाम किया भैया, तो जाने क्या दोस्तों लुत्फे आहो दर्द उल्फत का जो कल्ब मामिल नहीं। उसको आओ हुआ क्या मजा मिल सकता है जिसके दिल में दर्द उल्फत नहीं है, दर्द दिल नहीं है उसके में। हजरत वाला का शेर है, ये फरमाते हैं कि अख्तरे बेनावा की सदाएं सुनो, वो कमीना है जो उनका साइल नहीं। अख्तरे बेनावा की सदाएं सुनो, वो कमीना है जो उनका साइल नहीं। जख्मे उल्फत से जो कल्ब घायल नहीं, पहले उल्फत की जानिब वो माइल नहीं। और शेर सुनिए हजरत वाला के, ये अपने ही सब अहबाब बैठे हैं, जज़ाकअल्लाह, उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा ये शेर भी निकल आया, आगे फरमाते हैं, उसकी मिंबर पे तकरीर बेकैफ है, दर्द दिल खाक में जिसके शामिल नहीं। सुभान अल्लाह, इसके तकरीर में कोई मजा ही नहीं होगा, जब चोटी नहीं खाई तो क्या दर्द दिल दिखाऊं क्या, जब चोटी नहीं सीने में तो दर्द दिल दिखाऊं क्या, जब कुछ साजो सोजी नहीं तो गुनगुनाऊं क्या। अभी हजरत वाला के अशआर सुनिए, ये मैंने बड़े हजरत वाला रहमत के सामने पढ़े थे, गो मेरा वादा बयान नहीं। हजरत वाला मुस्कुरा दिए थे, बड़े हजरत वाला मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझसे मिलना भी क्या बयान नहीं, कल्ब तो है अगर ज़बान नहीं, आह तो है अगर फुगान नहीं, जख्म तो निशान नहीं, इश्क को हाजत बयान नहीं, मेरे गम की जो तर्जुमान नहीं, वो ज़बाने इश्क की ज़बान नहीं। نماز اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے. جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو, شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے. خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے. حضرت والا کو دیکھا, میسار حضرت کو دیکھا, موجود شیخ کو دیکھا, کبھی نہیں بکے دنیا داروں سے, کبھی پیسوں سے نہیں بکے, یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے. نیو یارک میں بیان تھا, ایک گھنٹے تک مولانا صوفی اکرم صاحب اوپر رہے اور نیچے ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دانو گدوالیہ بیٹھے رہے. کیوں؟ کہ اوپر تصویریں کھینچ رہی تھیں. فرمایا تھے کراچی سے لاہور آئے, لاہور سے چنیوٹ سفر کیا, مگر بس فرمایا کیونکہ تصویریں کھینچ رہی ہیں ہم یہاں بیان نہیں کریں گے. پھر سب تصویریں بند کرائیں, پھر حضرت شاہ ایک گھنٹے مغرب سے عشاء بیان تھا, ایک گھنٹے حضرت نے انتظار فرمایا نیچے بیٹھ کے, اوپر چھت پہ بیان ہو رہا تھا, بہت جلسہ تھا. پھر حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دانو گدوالیہ اوپر تشریف لے گئے. اب تصویریں بند ہوئی, اب بیان کروں گا ورنہ میں چلے آؤں گا واپس کراچی. یہ ہوتا ہے درد دل کہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے. اور آخری شعر ہے, بس مجلس مقصد تو یہ تھا کہ دین کی حضرت والا کی باتیں ہو جائیں, وقت بہت قلیل ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. اور حضرت فرماتے امیر آؤ ذرا گلے ملنے, شامیہ نے اڑ کے چڑھ گئے دل کے. یہ لمحات جو غفلت جو بیوی بچوں میں گزر رہے ہیں وہ بھی نعمت ہے, وہ جو اللہ کے عاشقوں کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ بہت لمحات قیمتی ہوتے ہیں. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی میرے لمحات میری زیز کا حاصل ہے. اور آخری شعر ہے, یہ زبردست ہے. بیوی کی طرف مزاجیوں میں صبر کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. مزہ مزہ جانے جانا رحمت اللہ کو ولایت کیسے ملی ہے بیوی کی طرف مزاجیوں کی برداشت کرنے سے. اعلان باقاعدہ الہام ہوا کہ جاؤ بھائی تم اس عورت سے شادی کر لو, نماز روزہ کی تو پابند ہے مگر زبان کی بڑی کڑوی ہے, نچا کے رکھ دے گی تمہیں, ایسا نہ جائے گی نانی یاد آ جائیں گی تمہیں, مگر اگر تم صبر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شیر نر کی سواری عطا فرما دیں گے, ایسی ایسی کراماتیں دیں گے تم یاد کرو گے. آخری شعر ہے, یہ شکست آرزو, یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر, مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونے تمنا سے. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر, مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونے تمنا سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ آپ کی والی کتاب ہے نا؟ اچھا, برکت کے لیے تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. تصویر دینا, پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ کے نام میں برکت ہے. اللہ جل جلالہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بات یاد آ رہی ہے. ایک شخص نے حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت ہر وقت میری بیوی مجھے ستاتی رہتی ہے, میرا میں تو تنگ آ گیا ہوں اپنی بیوی سے. حکیم الامت نے فرما ایک جملہ لکھ دیا, آپ کا یہی مجاہدہ ہے, آپ اسی سے ولی اللہ بن جائیں گے. بس اس سے سی بات ہے بھائی, جیسی ویسی ملی ہے. حضرت فرماتے ہیں پلیٹ فارم کی چائے پہ سفر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, تو بس یہ سمجھو پلیٹ فارم کی چائے, یہی بیویاں جنت میں حوروں سے زیادہ حکیم کر دی جائیں گی, وہاں پورے مزے لے لینا. ابھی اس کی تو میں کو برداشت کر لوں. اصل میں یہ ہوتا ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بچے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں تو چڑچڑی ہو جاتی ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. اور جب بڑھیا ہوتی ہے پھر بھی چڑچڑی ہو جاتی ہے, بیچ کا تھوڑا سا ہی پیریڈ ہوتا ہے. دو تین بچے نکل رہے ہیں نا, اب بچہ ادھر سے چیخ رہا ہے, کچھ اور ادھر سے بول رہا ہے, وہ ادھر سے چیخ رہا ہے, تو تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے, ان شاء اللہ صحیح ہو جائے گا معاملہ. پیٹ سے بچہ نکلا ہے, دو تین بچے نکل گئے, تو اور تو اس کی ذرا برداشت کر لینا چاہیے بھائی, ابھی تو ایک ہی بچہ ہے نا. ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی ابھی تک, اتنی عمر گزر گئی, سفید بال ہو گئے, پتہ نہیں کس طرح کلاٹ پہ کھڑے رہ جاؤ گے تو وہیں قبرستان قبر بن جائے گی. اذا ہنسی تو فقط ہنسی تو کچھ ہے یا, تو ہم اللہ کے لیے آئے ہیں, مخلوق کے لیے تھوڑی آئے. اگر فرماتے کان چاہیے مناسبت والے بیٹھ جائیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی بات ہوگی. ماشاء اللہ ان کے گھر میں مولانا خالد صاحب کے گھر میں حضرت والا تشریف لائے تو ہم تو برکت لینے آ گئے حضرت والا جی, کیونکہ بڑے تشریف لائے تو ہم ان کے نقش قدم پر آ گئے, اتنی محبت سے انہوں نے بلایا, ہم حاضر ہو گئے ماشاء اللہ. عالم ہیں حضرت والا کے, ہمارے پیر بھائی ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ موقع سے دعا کر لیتے ہیں, جزاک اللہ. وقت ہو گیا تو پونے دس بجے وہاں پہنچنے, صلی اللہ علیہ نبی رحمۃ اللہ علیہ. جی اچھا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا خالد صاحب کو برادر اس بیٹی کے گھر کی بات چل رہی ہے, جو مسئلے ہیں وہ حل فرما دیجیے اللہ, سارے مسئلے ہمارے حل فرما دیے اللہ. ہم آپ کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے, ہم بیت ہو گئے اللہ والوں کے ہاتھوں میں, داڑھی رکھ لی, ٹخنے کھول لیے, کیا اللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی, بس اب آپ کی رحمت کا آسرا ہے, ہمارے کام بنا دے, دونوں جہانوں کی خوشیاں بنا دی, عطا فرما, دونوں جہانوں کے خزانے بھر بھر کے لٹا, اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, خزانہ رحمت کے, برکت کے, مال کے, رزق کے سارے خزانے بھر بھر کے لٹا دیجیے. اے اللہ آپ ہمیں نہیں دیں گے تو کسے دیں گے, اے اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے, ہم گندے صحیح مگر اللہ والوں کے غلام تو ہیں, ان کے اتنے اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں, اے اللہ کچھ تو ہمارے اوپر بھی رحم فرما دے. اے اللہ جمعدار ساتھ ہوتا ہے ڈرائیور کے, ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے, جو بادشاہ کو ملتا ہے اس کے جمعدار ڈرائیور کو مل جاتے ہیں, ہم تو اللہ والوں کے بھنگی ہیں, مگر آپ ہم پہ فضل فرمائیے, اکرام فرمائیے, ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرما جو اللہ والوں کو دیتے ہیں, ساری نعمتوں سے مالا مال فرما, دنیاوی اور آخرت کی ساری نعمتیں جو ان کو دیتے ہیں, صرف ہم اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے اوپر ناز کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں, ہمارے اندر تو کچھ نہیں, آپ کی رحمت بہت بڑی ہے, جس کو چاہیں آپ ولی بنا دیں, جس کو چاہیں اپنا دوست بنا لیں. مجھے بھی ہم سب کو جو بیٹھے ہیں جو نہیں موجود, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو اپنا ولی خاص بنا دیجئے, ولی اللہ بنا دے, حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق دے دے, کل مزاجیوں میں صبر کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ والا جو ہوتا ہے عورت ٹیڑھی بستی سے پیدا ہوئی ہے اور تو اس کی طرف مزاجی میں صبر کرے گا, یعنی اس کی کڑوے باتوں میں صبر کرے گا, اور وہ صبر اعلیٰ عوج اخلاق ہند ان کے ٹیڑھے اخلاقی پن پہ صبر کرے گا, اللہ اس کو بہت بڑا ولی بنائیں گے, اپنا دوست بنائیں گے. اے اللہ ہم بیویوں کی طرف مزاجیوں میں صبر کرنے والا, خوش اخلاقی سے پیش آنے والا ہمیں بنا, اگر ہماری بیٹی سے کوئی ایسا کرے تو کیسا لگے گا, تو اپنی بیوی کو سمجھے کسی کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دے, صلی اللہ نبی ہوں گی آمین. یا ہمارا بیویوں کی بات ہو گئی, چلو بھائی لے کر آتا ہے.